سورة إبراهيم درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تؤتي أكلها ورقي أغا خراق ددي ورقي أغا ميوي ددي كل حين أر وقت بإذن ربها فوقم درب ددي باندي ويضرب الله الأمثال أو بياني الله تعالى مثالنا للناس دفار دخلق لعلهم يتذكرون خامخاچ دي نسيت قبول كي. دریم زل لفظ علم او پدریم زل لفظ علم کې امثله للفریقین بیانیږي. دو مثالونه د فار د فریقینو د یو فریق ته پارا مثال دا غي مضبوطی ونی چې جړې پزمکه کې دن ننوتی او سانګي برا اسمان طرف ته تلی او میوی ورکی او خلک دا غي نه فائدې اخلي. او دویم مثال د هغه چا ورکی چې هغه مشرک دی، شرک گیر دی، کافر دی، دا هغه مثال په شان د هغه مرکونډه ونی دی، هغه خنزله ونه چا په ځمکه باندې خوره شوي او که څوک د دې طرف نه ځي او په لته یې ووي نو هغه افرا پس مکه باندې پرتی د شرک او د کفر د کلمې او د شرک او د کفر مثال پشان د دغه معمولی غونېونه ها چې په معمولی حرکت سره هغه ځان نشي ټینګولې. نو دلته اوس مثال الله تبارک وتعالى د هغه ونی چې عاد توحید ونه ده او مثال د دې او د مثال حاصل دا دی چې د مؤمن داوه د ایمان فائدہ را ده. نه فرمای تؤتی اکلها کل حین ورکی خوراک ده دی میوه ده دی هر وقت به اذن ربها فوکم در رب ده دی باندی. کم یو مؤمن چې داوه د توحید فیش کی او پخپلې منلی وی او دارنګ چې چاته ای فیش کی اغای اومنی نو دا داسې دا لکه همیشه د پاره چې د تا د الله تبارک وتعالی د طرف نه د هغې هغه میوې د هغې هغه ښکلې نتیجې هغه د ته میلاویږي. د دې وجې نه حق فرست همیشه د پاره د الله تبارک وتعالی د دین خدمت کوي او نوم یې همیشه د پاره ژوندی د دې د پاره ژوندی چې هغه دغه سلسله چې د الله د حق د دین شروع کړي هغه پر لپسې تر د قیامت پورې روانه ده. حق فرست خلک د هغې خدمت کوي یو نه یو ته رسي د بل نه یې بل ته رسي. د دې وجې نه وایي افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا على الافق العلا لا تغربوا لاړل هغه نورونه ډوب شو او زمنګ انور اون چې د الله د دین خدمت کوي غوم ډوب شو خو نه زمنګ غنور نه دی ډوب ابدا علی الفلك العلا ابدا علی الافق العلا لا تغربوا اغل د نسب النهار پشان لکه څنګه چې نور په نیمه رزمانی ولاړی دا سي پړکیږي او دا غنه چې کم دینو پیدا خلکو ته ملاویږي. نو زما دوستانو دا الله د کتاب خدمت چې چا کړی دی همیشه د پاره د هغې نوم ژوندی پاتې شوی دی تر د اخره پورې. نن چې موږ د صحابه رضوان الله اجمعین نوم اخلو څومره په عزت یې اخلو حق فرست علما چې څوک تیر شوي دي د هغې نوم خلک څومره په عزت باندې اخلي. د دې دپاره الله تبارک وتعالی دا مثالونه بیانوي چې وای انسانه د الله د دین دا ښېګړه د خلکو سره وکړه او خلکو ته ورسوا چې خلک د دې توحید په لار باندې د قرآن او د سنت په لار باندې روان شي. نو تا هم پیدا وکړه چې څوک روان دی هغه هم پیدا کوي او تر د قیامت پورې چې څوک په دې لاره روان دی پیدا پیدا دی. ولې د پیدا دا لار پرېږدي؟ الله درته مثالونه بیانوي د دې دپاره چې وګوره هغه ونه چې د هغې جړې کته په ځمکه کې تننه تلی دي او پاسې چې کم دی نو وګوره هغه څانګې اوچتې تللي دي. ویضرب الله الامثال للناس بیانوي الله مثالونه دپاره د خلکو لعلهم يتذكرون خامخا چې دي پن واخلي. جړې کته په ځمکه کې او څانګې بر اسمان ته تللي دي. سورة الفاتر کې هم الله تبارک وتعالی فرمایي إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله تخيجي أغخ كل كلمة جستاخ كل عملي أغرواني بر الله تبارك وتعالى طرفتا أو أغ عمل صالح جتا نيكري أغ پرشته استاد پار سور پا عزت مانده وچتاي أو استاخ كل عمل نامو كلي كلي كيگي. نو د دې وجنا په کار دي چې دې نه خلق عبرت واخلي سبق واخلي د توحید هغه ونه چې کم دین دومره پایدار ده. ومثل کلمه او مثال د کلمې خبيثه دغه نافاکه کلمې کشجره په شان دغه ونه دي خبيثه د ناکارونه نجت ست من فوق الارض چې خوره شوي د پاسه د ځمکې ما لها من قرار نوي دی لره مضبوط والی نوي دی لره ودرېدله. الله تبارک وتعالی وایي د توحید او د ایمان د کلمې په ضد باندې هغه کلمه د شرک او د کفر ده. تاسو ته پته شته چې د شرک او د کفر د کلمې هیڅ قسم له حیثیت نشته. هغه په شان د غزیلی ونې دی چې معمولی غونې هوا سره هغه وزي را وزي د ځمکې نه. نو دغه رنګ د شرک ته کلمې چې کم دی دغه حال دی چې د دې مضبوطوالی نشته. چې مضبوطوالی نی نو تا به څه مضبوط کی او تا له به څه پایده در کی؟ نو هغه کلمه را ونیوه چې هغه مضبوطه ده او د هغې جړې مضبوطې دي څانګې چې کم دی په بره تللي دي. یعنی مطلب دا چې ستا عمل هغه جوړ کړه چې الله ته خیجي، هغه عملونه خپل کړه چې الله ته خیجي. ولې هغه عملونه کوي چې د هغې مثال په شان د هغې زیلی ونه دی، د زیلی بوټی دی چې هغه پخپله پخپل ځان د پاره کمزورې دی. یثبت الله الذین آمنوا مضبوطی الله هغه کسان چې ایمان راوړی دی بالقول الثابت په وینا مضبوطه باندې فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې و فی الآخرت او په آخرت کې و یضل الله الظالمین او مهر د گمراهی وی الله په ظالمانو باندې و یفعل الله ما یشاء او کی الله تعالی هغه چې خوښ شي. اوس دغه کلمه چې ده د الله د وحدانیت ده د توحید ده مسله چې ده د توحید ده کلمه چې ده الله تبارک وتعالى وی پدې باندې ز مضبوطوم مؤمنان صرف دنیا کې نه آخرت کې هم مضبوطوم. الله تبارک وتعالى په دنیا کې چې څنګه د موحد دفاره الله تبارک وتعالى د مضبوطوالي ذکر وکړو نو دغه رنګ الله تبارک وتعالى وی دغه مؤمن پدې کلمه باندې همیشه دفاره قائم ولاړ لې او د دې خدمتون کوي دا منی اومه او د دې په خلاف د شرک او د کفر نه ځان بچ کئ. نو الله پاک وی په دنیا کې مې هم په دې باندې ودرولې دی او دې همیشه د پاره د دې خدمت کئ. او کله چې قبر ته کوش شي نو درې تپوسونه به کیږي مر ربکا څوک دې رب ستا ما دینوکا څه دې دین ستا من نبیوکا څوک دې پیغمبر ستا. نو یثبت الله الذین مضبوطه ای الله تبارک وتعالى آمنو چی ایمان راوړی دی بالقول الثابت په وینا مضبوطه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا او فی الآخرت او آخرت کې هم چې د دنیا نه زی لومبه سوال جواب چې د تا نه کیږي په هغې کې دې هم الله تبارک وتعالى مضبوط کی. او چې کله مضبوط شي دا سیخي طرف ته درته په هغه قبر کې الله تبارک وتعالى هغه مناظر د جنت وښیي وی مؤمن مسلمانا سوال جواب چې کوم الله پی مضبوط کړی وی په دنیا کې په قبر کې پی مضبوط شوی دا ستازه دی دی ته بزې پسته قیامت نه دی وی. یا الله تبارک وتعالى قیامت راولي، یا الله قیامت راولي، یا الله قیامت راولي. او بل طرف ته هغه انسان چې هغه د توحید د مسلې په خلاف شرکیات قبرونه غیر الله را مدد کوي هغه ته چې کوم دی دا تپوسونه تی وشي هغه وایي ها ها ما ادري ما ته پته نشته ها ها کوي او پته وته نه لګي سبا یې حال دا هغه وخت چې موږ څنګه قبر کې کیښودلی شو او موږ دا کلمه په دنیا کې پیژندلی او عمل کې راوستي او د الله تبارک وتعالی د دین د پاره موږ په خپل زړه کې اخلاص پیدا کړی الله به د قبر کې هم په دې مضبوط کړي. دا سې خبرې دي چې ویلی وصیت ورته وکړي اوس ورته وصیت وکړي چې تا نه به تپوس کیږي قبر کې به نه دا تپوسونه کیږي لکه تا ورته سلا وای هغه خو ځان سره غوټه جوړه کړې ده که غوټه د توحید وه خو هغه غوټه چې کوم دی د ده پاره سبب د خیر ده که هغه غوټه د شرک او بدعت وه سوال نه پیدا کیږي که د پیغمبر زوی پیغمبر ولا څه نشي کولی که د پیغمبر ښځی پیغمبر ولا څه نشي کولی که د پیغمبر پلار دی پلار لس نشي کولی نو د دې وجې نه وایي وصیت ورته وکړئ چې اوس پتا نه تپوس نه چې قبر کې کیښودلی شي او خاورې پې واچولی شي وایه دوا ولا وکوي اوس پتې ملائکې تپوس کوي نبی علیه السلام وایي دوا ولا وکوي هر یو چې اللهم ثبته عند سؤالک یا الله ته په خپل سوال جواب کې مضبوط کې وصیتونه پکې د سی ته مضبوطه اوس دلته کې د مضبوطوالي ځای چې کوم دی دنیا او چې هلته دی ورته د الله د توحید مسله ښودلې وي ویفعل الله ما یشاء کوي الله تعالی هغه چې خوښه شي په خپل حکمت ته لاندې چې سی خوښوي هغه کوي الم تر الی الذین ایت نه ګورې هغه کسانو ته بدلو نعمت الله چې بدلې کړو نعمت ته الله تعالی کفرن د وجد کفرنا وحلوا قومهم دار البوار او د ننیک کوم خپل را کور د هلاکت سلورم زل په سوره ابراهیم کې لفظ علم شروع شو او په سلورم زل د دې لفظ علم سره زجر زور نه یعنی ادله دلائل او ور سره واقعه د ابراهیم علی السلام بیانیږي نو فرمای الم تر الی الذین تنغور یا کسانو تا بدلو نعمت الله چې بدلې کو نعمت الله تعالی نعمت الله تعالی سو بعثت نبی علیہ السلام دا د الله عظیم نعمتو د نبی علیہ السلام راتل دنیا ته او د نبی علیہ السلام له پیغمبري ورکول دا چې کوم دی عظیم نعمتو د الله تعالی طرف نه نو چې د دې نعمت چا قدر نکو نو چې پاغه نازلېږي نه بیا منی چې قران اونو د قران د نعمت قدر نکو ناغه چې کملار ته تا را غواړي چې لار د اسلام ده نو دا غي قدر یو کو نو دا غي قدر یو نه کو ولی چې بعثت نبی علی السلام نه انکاری شو چې کله د بعثت نبی علی السلام نه انکاری شو نو په هغه باندې نازل شوی قران خدا دا کم بخت چرته منی او بیا چې هغه کملار د اسلام تا ته پیش کړي او شریعت اسلامی او دین اسلامی تا ته پیش کړي هغه ته کله منی نو نعمتونه دی الله تبارک وتعالی چې در باندې کړو تاسو له مکی ته دروازو او مکی والو تاسو د الله نعمت ولید کفر د وجې نه بدلوي په خپل ځان دی ملاکت ته غورځو او څوک چې ستامني دغه قوم او دغه ملګریم ستا هلاکت ته غورځیدل وحلوا قومهم او د نن نه کو خپل لره دار البوار کور د هلاکت ته په خپل هلاک شو قوم ځان سره هلاک شو د دې وجې نه د هغې خلکو پسې تلل نه دي په کار چې کوم خلک د قرآن او د سنت په خلاف ماندې د باباجي او د کاکاجي کیسې او دا خوب لیدلی دی بیګا باباجي خوب لیدلی دی او پرون چې کوم دی کتابو کې ما دا مسله داسې ولیده چې تاسو اولیاء کرام ما دا دومره غټ غټ آبادی چې شوي دي نو دا خودی رزمون تی دا زکا پی خلق آبادی کئی وای دا دی کم زنه نا خوب لی دلی دی منگ تا خو نبی علیہ السلام ویلی چه پا قبر با آبادی نکیگی منگ تا خو نبی علیہ السلام ویلی چه قبر با نپخیگی منگ تا خو نبی علیہ السلام ویلی چه پا قبر با لیکل نکیگی دا تا دا کم زنه والا شان جوڑ کو دا گمبت تا وجن چه دا مرتبه خاون دی سیمت تا لگولی دی گٹی والا تا را اوڑی دی سڑی چه کم دی نو خلو چه کم دی ستا دا قرآن نده نو ستا په خوله باندې ستا په ګټو باندې ستا په سیمټو لګولو باندې دا مرتبه والا نشي کېدی د چا په حکم بکیږي مرتبه والا تاسو نه تپوس کوم د چا په حکم باندې بکیږي د الله تعالی حکم چینی که زه ورته 200 ځله د مرتبې خاون وم، مرتبې والا کیدی شي؟ مرتبه خو الله ورکوي، درجه خو الله تعالی ورکوي. زه څوک یم چې زه درجه ورکم؟ ته څوک یې چې ته درجه ورکې؟ کتاب بند شوی دی، هغه د الله تبارک و تعالی د طرف نه حکم راغلی دی چې په دې کتاب دې عمل وکړو. کتاب مکمل شوی دی، خلاص په دې کتاب دې عمل وکړو. ته د درجه خاوند دی، نو په خپله دې ایمان را نړه په دې کتاب او په دې پیغمبر باندې. او قوم دی اومه چې کوم دی هلاکت ته وغورځو، هغه هلاکت کوم ځای دی؟ اوس ته هلاکت هغه ځای ښیي، جهنم. جهنم یسلونا، چې دننه کیږي به دی ته. وبئس القرار، او بد ځای دی د استوګنې، بد ځای دی د کراري دغه جهنم. په خپله هم جهنم ته دننه شو، او نور یې هم د ځان سره دننه کړ. نو د دې وجې نه د هغه چا منل نه دي په کار چې وایي یاره دا ډېر ښکلی باباجي دی او د قرآن او د سنت باندې عمل نی، او قرآن و سنت خلکو ته نه بیانوي، نو صرف په ښکلي والي باندې به د یو سړي نه دوکه کیږي. بلکې دا به وایي چې د الله تبارک وتعالی کتاب دلیل لسره شته، د نبی علیه السلام د سنتو طریقه چې کوم دی بیانوي. کچرې دا بیانوله خو زمونږ د سترګو تور دی، او زمونږ د سترګو یخوالی دی، او زمونږ په سر باندې ځای دی، او که دا نی نو دا خو علاقت ته غورځول دي. وجعلوا لله اندادا، وګرځول دي الله لرب مثل د الله. ليدلوا عن سبيلي، د دې لپاره چې خطا شي د لارې د الله تعالی نه. قل تمتعوا، وای ورته پیدا واخلی. فان مسيركم الى النار، یقینا وافسي ستاسو اور ته ده. د الله تعالی د احساناتو شکر ادا کول پکارو، او شکر وستل پکارو، او دارنګ عمل کې د الله تبارک وتعالی د ارشاداتو مطابق عمل کې د الله احکام راوستل پکارو. نو الټه دی بغاوت وکړو، او بغاوت دا چې د الله تبارک وتعالی سره نور خلق اختیارمن وګڼل، او دارنګ د الله تبارک وتعالی اختیارات په نور خلقو باندې تقسیم کړو. دا د تیبي ذمہ دار دی، دا د بچو ورکولو ذمہ دار دی، دا د دانو جوړولو ذمہ دار دی، دا د پلانکی کار د پلانکی کار دو کولو ذمہ دار دی. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالی وای وی ګرزول د الله تبارک وتعالی سره شریکان په مثل د الله تعالی. دا د سو چې کله دا کار یو کولی دلو ان سبیلی، د دې لپاره چې خطا شي د الله د لارې نه. چې کله د الله سره غیر الله شریکو ګرزو، صفت د الله تعالی چلاوي، ته د لارې نه خطا شوي، د لارې نه خطا شوي. نو په دنیا کې خو یو رسته چې کم دی، نو یو ځای ته لاره تلی، یا د ګاډي د پاره یو روډ جوړي، نو چرته موږ ګاډي ونیول چې په کندو کودرو کې روان دی، بلکې په نیغ سړک باندې رواني یو کنه په کندو کودرو کې رواني. نو موږ لسه په کار دي چې کندو کودرو کې رواني یو. سیده لار د قرآن او د سنت رالېږلې شوې ده، بیان شوې ده. او وایي موږ د چا ومنو؟ دا څومره علما دي د دنیا په کارونو کې، خو ته ډېر پوه یو خیارې د پیدې کارونه څنګه پیژنې؟ او د دین د پاره وای موږ د چا ومنو؟ راشه کینه قرآن ته انشاء الله، اوبه به اوبه شي، او پی به پی شي، پته به درته ولګي چې څوک څومره اوبو کې دی، مسله به درته معلومه شي، او د خلکو د ایمانداری او د بیمانۍ پته به درته ولګي. خیر دی که ګمراهان شي، او تاسو وایي چې د دنیا موږ په خپل مرضی مطابق ژوند تیرو، نو دا د مرضی مطابق ژوند یا ستا د خواهش مطابق دا ژوند، دا به څومره یې؟ قل تمتعوا، ورته وایه پیدا واخلی. فان مسیرکم الى النار، یقینا واپس ستاسو اور ته ده. ته د خپل خواهش مطابق ژوند تیرئ، ټیک ته خوند واخله د دنیا نه. په کارو چې تا خواهشات ته چا تابع کړې وې؟ تا د الله تعالی د کتاب تابع کړې وې، تا د نبی علیه السلام د سنتو تابعدار کړې وې. نو تا د هغې تابعدار نه کړو، نو ته د خپل خواهش په ټټو باندې سورې پیدا ته واخله. خیر دی، خو اخیری انجام به دې سي. الله تبارک وتعالی وایي اخیری انجام به دې اوري. قل عبادی الذین آمنوا، وایه د پاره د بندګانو هغه کسانو چې ایمان راوړی دی. یقیم الصلاة، چې ودرئ منځونه. وینفقوا، او خرچو کی. مما رزقناهم، دا هغه څه نه چې ورکړی دی موږ دوی ته. سرن، په پټه او علانیتن، او په ښکاره باندې. سر و علانیتن، پ پټا او پخکاره باندې من قبل ان یاتی یوم مقدرات لو دا غیر وزنا لا بیع فيه ولا خلال چې نبوي لین دین پاره کې غستل خرڅول پاره کې او نو دوستی الله تبارک وتعالی دو چې څنګه د کافر او د فارا اغه زجر بیان کو نو دلته د مؤمنانو د فارا د مؤمن اغه صفاتونه چې په دې صفاتونو باندې ځان مزین کا په دې صفاتونو باندې ځان خیسته کا نو فرمای چې ایمان اول چې کوم دی مؤمنانو د فارا لومبه نمبر دا چې د مؤمنانو د فارا ایمان ضروری دی کل عباد الذین آمنوا چې ایمان راوړي نو د ایمان راوړلو د فارا لومبه د الله تبارک وتعالى په احکامو کې اغه منز او سره د منز په شکل کې سمرا عبادت بدنی چې دی اغه ټول په دې کې شامل دی یقیم الصلات چې قائم کوي منزونه عبادت بدنی وکي ور سره وينفقوا او خرچو کی مما رزقناهم دا غسنا چې ورکړي د موږ دیتا سرا وعلانیه پخ کا پټاو پخکار باندې الله پاک د بدن په لحاظ سره هم د الله په دین کې حصہ اخلي د مال په لحاظ سره هم د الله په دین کې حصہ واخلي څنګه چې الله ورته حکم کړی دی چې بدن به د الله د دین د پاره استعمالای نو مال کې هم د الله تبارک وتعالى د دین د پاره حصہ وګرځوا پخ پټا او پخکار باندې کچره حکمت په پټه کې نو پټي ورکا او حکمت پخکار کې نو ښکارې ورکا او بشرط دی چې د ریاکارای نه بچي من قبل ان یاتیا مقدرات لو یوم دا غیر وزنا لا بیع فيه ولا خلال نبوی غستل خرڅول پاغه کې او نو دوستی ک تجارت کای تجارت زیدرته خو چا دنیا دا بیا خو التق الله تبارک وتعالى و دا عرص تور کول غواړي نو دا الله د عذاب نه بچ نشي بلکې دا غی نه مخکی تنظیم په دې دنیا کې چې هغه دا دی چې د الله تبارک وتعالى په دین کې نن چې کوم دی د سوداګرۍ د فار تا موقدا او سوداګری وکا چې ځان سره फायदा وسی او بیا په هغه ورځ باندې کو سوک سوداګری کول غواړي نو په هغه ورځ خو ناغستل شته او نه خرڅول شته نو بیا به سوداګری څنګه وکي د سوداګرۍ او د تجارت او د پیدې همدا دنیا دا او کته وای چې یاره دوستان بمي اغي و زماله کسنګ چې په دنیا کې په کار راتلو التبا می پکار راشی اللہ پاک ویل تبیا دوستی نشتی چی ایمان دی زان سر نی اولی تو تی اکلاها ورکی میوی دده ورکی خوراک دده کل حین هر وقت بی اذن ربی ها پا حکم در رب دده بانده ویدرب اللہ الامثال و بیانی اللہ مثالنا لنناس دفار دخلق لعلهم یتذکرون خامخاچ دی فن واخلی و مثل کلمت خبیثت او مثال د کلمې ناکارا کشجرتین خبیثتین پشان داغی ونی ناکارا نجد ثثت من فوق الارضی چه خورشوی د فاسد زمکی ما لها من قرار نوی دی لرا مضبوط والی یثبت الله الذین آمنو مضبوطی اللہ تعالی کسان چی ایمان را ورده بالقول الثابت پا وینا مضبوط مانده فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی وفی الاخرت او پا آخرت کی ويدل الله الظالمين او مهر گمراهي وي الله ظالمانو ماندي ويفعل الله ما يشاء او كي الله تعالى غچ خو خيشي الم تر الى الذين يتنغور يغ كسانو تا بدلوا نعمت الله چ بدلي ک نعمت الله كفرا د كفر د وجد كفرنا وحلوا قومهم او دنن ک قوم بلر دار البوار کور د هلاکت جهنم يسلونها جهنم د چ دنن بشي دیتا وبئس القرار او بد زيد د وسيدو وجعلوا لله اندادا وغرزل دي الله لرب مثل د الله يعني الله لي شريكان فشان د الله دي صفاتونه غني وغرزل ليدل عن سبيل دي د پاره چ خطا شي د لار د الله تعالى نه قل تمتعوا وورت پیدا واخلي فان مسيركم الى النار يقينا واپس استاسو ورته ده كل عبادي الذين هو د پاره د بندگانو زما اغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی مسله د توحید منلې ده نو دوی به څه کوي یقیم الصلاه چې قایم کی منځونه وینفقو او خرچو کی مما رزقناهم د هغه څه نه چې ورکړی مې دی ته سرا په پټه او علانیتا او په ښکاره باندې من قبل ان یاتی مخکې د راتلو یوم دا غیر وزن لا بیع فيه چې نه به وي اغستل خرڅول په دې کې ولا خلال او نه دوستی.